lumlong daang. Tipon pag sinaan ta ay jakla kuma ibagbaga. Awan anay ado akwarta ken ado adelata. Apon pag sinaan ta kas na ornos nga agasawa. Idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag. Naglugan kat basit at raket jack amot na paspasama. Ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa. Kinarkarton adelata ket di mo payen na karkarga. Inal daw biag po ngagpalpali iwa iti kastoy akasasaad. Nuari genjak pa'y nakay mukat nakalugan ka manente basit atrak. Di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag. Nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa. Itan baket lipaten na basit atrak nang tekken katraksa. Tuyhat tuko di mumiten kayat inim imas mumet di basit atrak. San mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag. Nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa. Itan baket aglinipatan basit atrak nang tekken katraksa. Toy hat dugko di mumeten kayat inim imas mumet di basit atrak. Tuyat